أعوذ بالله من الشيطان. سورة أعراف دو دیر شمایت دے 32 نمبر دو سورة أعراف اتم پارا. قل من حرم زینة اللہ الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة عراف کے در مسئلے و خلاصا او حاصل دو سورة عراف يوم صلوات تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دریمه مسله اتباع د الله د حکمونو کې او دریمه مسله بیان د توحید او رد د شرک پاغه باندې من د صورت کې واقعا د انبیاء علیهم السلام بیانې مخکې واقعا د آدم علی السلام او د شیطان بیان کا چې شیطان سرکشی وکړه دا الله خبره اونو منله او سجدو او فرشتو سجده وکړه او خطاب بنی آدم تدریز لو کو یا بنی آدم یا بنی آدم د دې زینا رد په تحریمات العباد اغه خلق چې ځان حلال سيزونه حرامي نو پاغیرت کوي او به د انسان د کامل والی د پاره سلور صفات بیانې چې په دې سلور صفات باندې انسان کامل کیږي او چې دا سلور صفاتونه پکې نه نو کامل ټیک دی انسان به خو کامل نه دی. قل وایا پیغمبر من حرم زینت الله چا حرام کړي خایس د الله زینت د الله هغه خایس اخرجا چې روخ کړي دی الله پیدا کړي دی الله لعباده د پاره د خپل بندګانو هر حلال سیز خایس سیز الله روا کړي وَتْوَيْ بَاتِ مِنَ الرِّزْقِ او پاک در رزقونونه خو آغا زینت چاغه په شریعت کې وی کلا کلا د زینت سیزوی د خایس سیزوی خو آغا په شریعت کې د اغباز خلکو د پاره منی ممنوع حرام وی لکه خوشبوی د زینت سیز دی صفائی د زینت سیز دی د خایس سیز دی خو زنانا چکرنا خوشبوی لگئی باہر زی اواغ خوشبوی اولو گولا چاغا نارینا لگئی بوی والوی زان ادا سے مزین کرے زان ادا سے معطر کرے زان ادا سے خستہ کرے لکا پشان دا نارینو چو خوشبویانی تیزی پیغمبر پاک داغی دا پارا دا قسم زینت او دا قسم معطر والے منع کرے. نبی علیہ السلام چې کم زنانا په یو مجلس تیر شو او هغه مجلس والته د هغه زنانا نه بوی ملاو شو خوشبوی ملاو شو ها معطره نو فهی کزا و کزا ای وهی زانیا نو دا د زناکارا دا د زناکارا دا د زناکارا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی دا د زناکارا دا د زناکارا لداوس معطرواله خوشبوواله صفائی خو حلال سيزو خدا په دې وخت کې د زنانو د پاره حرام شو. حکور کې زنانا هر قسمه خوشبو لګول شي زینت کول شي خو چې به ارزي نو زنانو د پاره دا ممنوع دي حرام دي. وتويبات من الرزق او پاک د رزقونو نه بعضي رزقونه هغه پاک دي خو پاک رزقونه په باز وختونو کې د باز خلکو د پاره ممنوع حرام وګرځي لکه روزه دا چې کله روزه شروع شي نو هغه پاک رزق حلال رزق هغه تاغه تلاسم نشي نږدې کولې اپه تا ممنوع وګرځي دا رنګ چې کله په مونږ کې ودرې دي نو هغه پاک سیز چې تا خلل او ستا پخلی کې پروتي نو هغه که په مقدار د چلیم نه یا زیات او هغه د خلې نه تیر که کته لا لمونځ یو سره ممنوع شو مونږ یو سره فاسد شو په دې وخت تعالی پاک سیز او حلال سیز ممنوع دی نو بعضی سیزونه حلال وی خو په بعضو وختونو کې حرام وګرځي، بعضی سیزونه حرام وی داغه بیان کړي. نو دا زینت خشه ده، اواغه زینت چې د سلو د پاره، اواغه زینت چې د زنانو د پاره، درس تکینی قران تکینی مستپاسیږي، نو او دس بکي صفائی بکي، ها چې د خلینو بوینه زی جامو نه بوینه زی دارنګه درس تکینی صفائی سرا معطر. امام مالک رحم الله چې کله درس بکې ناسیدو نوزان به خمو زین کا ځان به معطر کا عطر به فزانو لګول. یو ځل ته چاته پوسوکو چې ته درس کینی او دور ازاد مزین او معطر کې راغد آیات الاستو، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، دا پاک سيزونه چا حرم کړی دي چا الله پیدا کړی دي. قران پاکو خستاو نو دته په پاکوالو په خستاو باندې کینا، چې قران خسته کتاب دی، صفا کتاب دی، او ته دیتا په بهو د سه ناشته یا دیتا په ګندګی رہی ناشته، نو دا کله زګی دی ته صفا اول او دسو کا درکات منزو کا الله نسوالو کا چالا نن درس کوما الله عزیز مازده کا الله درس تکینم ته ما پویا کا د قران او د حدیثو الله مال د عمل غلره پړه کې واچو بیا وګړه چې داس د کیګو کنه. قولوا پیغمبره هی دا پاک سيزونه د پاره دا کسانو دي، دا پاک سيزونه د پاره دا کسانو دي چې مان رولې فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې مؤمنان لم دی او کافر لم دی، هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا وللکافرین، مؤمنان د پارم دی په ژوند دنیا کې او کافر د پارم دی، بلکې کافر الله دا خوشبودار معطر ډیر زیات وي په نسبت د مسلمانانو. وخا خالصتن وتكون خالصتن يوم القيامه للمؤمنين، اوي بدا خالص د پاره د مؤمنانو، وي بدا خالص د پاره د مؤمنانو، يا معنا کې قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا يشترك في المؤمن والكافر وهي خالصه للمؤمنين يوم القيامه، دا به خالصوی مؤمنانو د پاره په ورځ د قیامت کې. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، دا رنګه واضح کوم منګه دلایل ته داسې قوم د پاره چې هغه پوهیږي، داسې قوم د پاره چې هغه پوهیږي. ګوره د دې بیان کوي قران کریم مختلف معنی مفسرین کید دے. قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، او آیا دا پاک سی زنا دا پارا دا کسانو دی چی معنی رو لے پا جند دنیا کے، پا جند دنیا کی یشترکو فی المؤمن والکافر، چی مشترک دے شرک دے پا دے پاک سیزنو کې او په دې معطر سیزنو کې مؤمن او کافر، وهي خالصه للمؤمنين يوم القيامه، او دا په معطر سیزنو به خالص وي د پاره د مؤمنانو په ورځ د قیامت کې، په ورځ د قیامت کې. یا معنا کوي قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا مشتركه، دا د پاره دا کسانو دي چې مان وروړې په ژوند دنیا کې مشترک وفل اخرت خالص او په اخرت کې به خالص وي د پاره د مؤمنانو مؤمنانو خالص عبادت کړي او د الله د پاره بلې پکې نو شریک کړي نو دا به خالص وي د مؤمنانو د پاره څنګه چې پای خالص وي پاک دو بو ملاوت نه لو مؤمنانو خالص د الله لپاره عبادت کړي او نو دا خاص زونه با خالص مؤمنانو د لپاره وي په آخرت کې کذالک الا لله دین الخالص د الله لپاره دین خالص کړي او نو خالص بوي دا مؤمنانو لا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون دارنګ واضح کو منګه دلائل داس قوم د پاره چپویږي حوزا پویږي قلوا انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبشک حرام کړي زما رب بهای و بشک حرام کړي د زما رب الفواحش بهای سزونا آغاز وارا چخکاره ویده ده نو ما بطو نو آغا چه پتوی بی حیائی خکاره بی حیائی او پتا بی حیائی اللہ حرام کرده قل هیا انما رب حرم ربی الفواحش ما زوار منا آغا چخکاره ویده ده نو منا و ما بطو نو آغا چه پتوی والاسم و گناهونا عام گناهونا لکه شراب سکل لکه نور سیزونا والبغیا او حرام کرده زیاده ظلم په خلقو بانده ظلم او زیاده زمارب حرام کرده په خلقو بانده ننچ خلق سور ظلمو نکه سور بغاوتو نکه یا بدعات که زیاده دام دا حد نا ترشوی زیاده دی بغیر الحق نا مناسب بغیر الحق نا مناسب یعنی حرام کړي زما رب وان تو شرکو بالله او حرام کړي رب زما شرک ول د الله سره برخدار جوړول د الله سره اغه مددګارا لم ينزل به سلطان چنه دې را لګلې په مددګارې دا غبني سلطانن دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او حرام کله زما رب دا چوای تاسو پالا اسی زنا چ تاسو پن پویږي دا سلور سيزونو قران په دې یو آیات کې بیان کړه چې د انسان د تباہی سبب ګرځي انسان ناقص ګرځي چې دا پکې نه چې دا پکې راشي او چې کله انسان کې د دې سيزونو بے حیايي نه دا سلور صفات راشي یو چاغا عفیفی پاک دامنوی او دویم دا چه حلیمی بردباروی د خلکو نقصانو ناو غلطای ماف کئی او دویم دا شجاع بہادروی شجاع مدافعات کئی بہادروی او سلورم دا چه عالموی اغتا پوید دی مسائلو لدا انسان کامل گرزی ورا پدی بانی علماء و کتابو نلکلی دی مشائین و فلاسف و پدی کتابو نلکلی چی ده استکمال د انسان د پارسو چیزو نه ضروری دی اگدو اگدو کتابو نی پی لکلی فارابی کتاب لکلی دی پدی بانی دوانی کتاب لکلی دی ابن مسکوی فلسفی کتاب لکلی دی دارنگی تحصیل و سعادہ امام غزالی پدی کتاب لکلی دی احیاء العلوم سلور جلدہ کی خواغت دارنگی تفصیل نکی اگدو اگدو تفصیلو نکی سنگ چه تفصیل قرآن پدی یو آیات کے کلی دی چه هر اغا انسان اغا کامیاب دی هر اغا انسان کامل لی چه پائی کی دا سلور صفات راجی سلور صفتو نشمی ریو حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن چه آغا عفیف وی د بحی کارونو نزان بچ کئی د بحی لعو و ناگانو نزان بچ کئی چه کار گناوی داغینا حلال وی حرام وی داغه نزان بچ کې چې دا حرام دی ښکارا و ما بطن وا چې پټ وی لکه اخلاق وی ګندا داغه نزان بچ کې دروغ وی داغه نزان بچ کې غیبت وی داغه نزان بچ کې ول اسما دویم دا ول اسما ول بغی بغیر الحق دویم دا چا حلیم وی خلقو سره ظلمو کې خلقو سره په ناجایز طریقې زیاته کوي او هغه د خلقو غلطۍ معاف کوي سنوي او دریم دا و انت شرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا چاغا شجاع وی زکه مشرک شجاع بهادر نه دی مشرک د هر سنه یریږي د قبر نه یریږي د هر پیر نه یریږي د هر غټي ونی خزینه یریږي چې دا به ماته نقصان اور سینا شجاع دلیر او بهادر وی مؤمن موحد شجاع بهادر وی زګه چاغه شرک نه کوي چې کم انسان شرک کوي د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار کوي داغه وی کدا کارونو کما نو فلانه را ته نقصان را رسي فلانه دا کینا نقصان رسول والا بغیر د اسباب یو ولاد او سلورم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون چوایا تاسو په الله هغه خبره چې تاسو پین پویږي سلورم دا چې هغه عالم وي ولې چې جاهل وي هغه نه پویږي په دې نو هغه با څه انسان جوړ شي د انسان د پرواله د پاره دا سلور چې زونه شر دي یو چې هغه حیا کوي حیادار وي ځان بچ کوي د غلطو کارونو نه ځان بچ کوي د غلطو خبرو نه پچ بویا نئی غلط خبر کنزل لانتو ننوی پیوبل غلط کارو ننکی حیاء دویم چا حلیمی دا هر گناہ نزان بچ کئی کاغا هر قسم گناہی زان ولا لوی گناہو نزان بچ کئی درم دا چاغا شجاع بہا دروی او سلورم دا چاغا عالموی اس تو سوچو کنو چا بتا کدا چی پتو نا موجود دیو کنا الله دې منګه کې راولي ولکل امه اجل د پارا د هر یو مت یو نیټه دا عذاب فاذا جاء اجلهم نکل شداشي نیټه یاد پارا د هر یو مت یو نیټه دا د مرګ اذا جاء اجلهم کل شداشي نیټه دا غید مرګ لا یستاخرون ساعتا رسبنشي یو سات یو غلې ولا یستقدمون او نبا مخکشی نا مخکی کیگی او نو رستو کیگی د خپل ټیم نا کم مر چې انسان د پاره مقرر وی نو پاغه ټیم الله هغه ته مرګ راولي چاته ایک سیډن باندې کی په ست طریقې هغه زل بوزي چاته حج او عمره باندې کی الته بوزي چاته لمبلو د سنت هغه باندې کی الته ډوبکی لکل امتن اغا مشعور منصور صفا او داغا وزیر زین الله او اغا امام مشعور زین العابدین او دا بادشاہ وزیر اغا برمکی بادشاہ تپوس کرے او دا واقعا رازی دا زین العابدین نا چاگو یرا دے علال کا د ما سا خلوالی دا جلاد روغ تو وزیر ورطوی یر اپریگ دا ما بیکو ناغا پا خاندا شا بادشاہ ورطوی پریدم دی خدا خاندا دی ولی اکلا وی دا خاندا میزے که اکلا چفا ازا جا جلوهم لا استخیرون ساتم ولا استخدمون بادشاہ وی زی وجنما جلاتو وی راشو وی وجنا او وزیر وی تے بچ کرنی وجنو بادشاہ تے وی تس وجنی با او وزیر تے وی تس خلاص دا اللہ لوز دے ازا جا اجلهم لا یستاخرون ساتم ولا استخدمون کما نیٹا چمال مقرر وی دا اللہ دا طرفنا ناغا رستو کی گی او ناغا مخی کی گی نو تس وجنی بادشاہ تے وی تس وجنی وزیر تے وی تس خلاص دے بادشاہ لا جواب شو هغه وارو کده ز پلکوم دی پلکیږي نه بادشاہ ته پوزو کو چې پرېدم دی خدا را توا چې فرسودی هغه ځان په ست طریقه باندې ها هغه کمزورې کاو بادشاہ تپوسو کو چې فرض سودی د بادشاہ مقصد دا او چې د بدر تپوسو کوم دی بغلی شي نو زه هم چې جواب نشرا کوله او خبرې دوره کې عالم عالمونو بادشاہ تپوسو کو چې فرض سودی نو غازن الله بدین ورته وی یو فرض ک پنځه فرض او ک سلوی فرض کم یادې بادشاہ لا جواب شو و یو فرض ک پنځه او ک سلوی خو یعنی یو ځل کلمه ویل په ټول عمر کې دا فرض دا او پنځه منځونه په شواروس کې دا فرض دی او سلوی ختمه ایصاد زکات چې کال په تیر شي نو یې فرض ته اوس کم یو یادې بادشاہ غلی شو هغه هدا کار دې باندې خلکو آ جوابونه وکړه فرض دک هغه ځای کې ولاړ هغه یو قصیده ویلو هغه وی هاذ الذی تعرف البطء وطأته والحل يعرفه والبيع والحل والحل والحرم يعرفه زمین حل او زمین حرم پی جنید دلرا ابتدا د چا د خاندان نه دی او کمزور او عجز خو دیندار دورو عالم او پوه دورو جواب بیا بادشاہ او نکړې شو فایزا جا جلهم هغه مخنه ملل شه فایزا جا جلهم پهلم کله کله الله بچکی سره فایزا جا جلهم لا استخرون ساعتا ولا استخدمون دا په سلورم زلوی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیه السلام اما یاتی انکم رسول منکم کچر تراشی تاسو تام بیاس تاسو تا جنس نای قدسون علیکم آیاتی او بیانی اغام بیا پتاسو زم آیاتونا فمن اتقا نو چاچ زان بچکو فمن اتقا چاچ زان بچکو د شرکنا اتقا شرک زانی بچکو د شرکنا او تابداری اکلا دو و اصلحا و اصلح العمل و اطواع رسولا و اصلح العمل تابداری اکلا دو پیغمبر او عمل سی که نو فلا خوف النبوی را علیهم پدی بانده یا و اصلحا او اصلح اکلا دو خپل عمل عمل اصلح نهایت ضروری دو گواره هم دو باز خلقو اعمال اگر ډیر خراب دي د باز خلکو عقیده ډیر خراب دي نو اصلاح د عقیدو او د عمل نیت په موږ لازمه ده چې موږ د اصلاح وکوم یا فمن اتقى عما نهى الله عنه اچا چزان بشک دا سنا چې من کوي الله دا غینا وا اصلح وا عمل بما امر الله به او عمل وکړه په سوچ حکم کړی الله پاغه باندې عمل کول سچ الله حکم کړی یا پیغمبر ته کړی دی و ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا نو پیغمبر ته دا حکم نه دی کړی چې ګوره خلاف د مجوسو کوي خلاف د مشرکینو کوي خلاف د غلطو خلکو کوي چاغه ګيري کلول او برتان به پر خودل خلاف وکي او فر اللحا واف الشوارب ها ګيري پرې دي او برتان کټ کوي دا د پیغمبر پاک فرمان نو دا عمل نو دا طریقه نو فمن اتقى واصلح الله دې منګلا د صحیح عمل کولو توفیق نصیب کی اصل چې قران او سنت سوې اصل کې زمنګ مولایان هم ډېر د دې سونو رد نه کوي په کار دا چې علما د هر خبر بیان وکي کوم چې الله او پیغمبر داغه بیان کړي منګ اکثر دا خبر بیان کو چې پاغه زمنګ نه عوام نه خفه کیږي یا رب یا زما درس خلق نه اوري یا رب یا به خلق مال ادا شین را کوي یا رب یا ما خطابت ته خلق نه بوزي یا رب نه دا پروا نه کوي د دې سيزونو پروا وکړه چې خلق زما دخلې نه چاته فیدو رسی هغه منی نه منی هغه داغه خوخه ده خو زه به ورته صحیح بیان رسومه فمن اتقا او خامخا خلکو کې جستجو شته خلکو کې د منلو ماده شته خو چا ورته بیان رسولې نه دی فمن اتقا د ګیرې خریلو تقریبا پنځوس نقصان نه دي نقصان ډېر زیات دي او د هغې منګه مکمل بیان کو په دورې تفسیر کې او چاغه یو یو بیانو په هغه ټیمونه لګي هر یو عمل په غم کې په خادو کې د ځان اصلاح کو دا نن سبا چې کم خلک کارونه کوي غلط دي اصلاح نو پکار خادو کې ځان خود لې ډیشونه دي وشاره دي هدارنګي فلمونه دي هغه فلمونه جوړې د زنانو او هغه لټونو ته بیا ور کوي دارنګي په غمونو کې دا کم کارونه چې خلک کوي دا د لومبۍ شپې خیرات دی د لومبۍ ورځې دا د دویم دا د درېمې او به د جمعه او به سلويختیا دا موږ د خپل عمل اصلاح کو موږ به دا هغه سيزونو نه منه کو کوم چې پیغمبر پاک دا غې نه منه کړی دا په نبی عليه الصلاة والسلام غم راغلو د ترځو وفات شوه رضی الله تعالی جعفر رضی الله نو او را خپل بیبیانو ته اسنعو لآل جعفر طعاما فقد طاهم مشغلهم اے زما بیبیانو تاسو تیارو کې جعفر والولا زکا پاغي باندې غم را غلې غم مشغول کړی نو دا غي غم د پاسه بل غم جوړوي چې التزیو دا غینه خوراک کوي تاسو لا د روټي بندوبس کوي هو گاونډیانو لپکار دی دوستانو لپکار دی خپلوانو لپکار دی چې درې ورځې پورې دا غمواله او سره غم خوري وکي د خدمت د چیو د وبو د کړ د پوزي دا به دا خیال هم درې ورځې نورستو کده غمواله او ست وس کیږي نو دي کې خیرات په ملي پسې ژوندو تم ثواب دے ملي تم ثواب دے پسې طریقہ خدا دې نه خاص کوي چې دای لومبي جمعه دا دوی م جمعنه نه هر ورځ دیو کی هر شپه دې کوي او تخصیص دې نه کوي د جمعې د شپې ځکه نبی عليه السلام تخصیص نه دې کړی یا نبی عليه السلام وي لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام مخاص کوي تاسو شپه د جمعې په نور شپو باندې چې د شپه کې ثواب زیات دی په شپه کې خیرات کول ډیر ثواب دی په شپه باندې ختم د قاریانو کې نول ډیر ثواب دی په تبارک الذی لستو نول ډیر ثواب دی باز خلکو د وظایف د ځان کتابونو جوړ کړی دي او الس ملی چاغا کتابونه وظیفه وي یاد جمعې په شپه او نور شپو باندې نه وي نه نه او د جمعې په ورځ باندې روجی نسی اسین نسی وي دې کې ثواب زیات دی نه نه د دې ار یو عمل اصلاح ضروری ضروره د دې به سبا قیامت کې تپوس کیږي چاله وې دا کار دې کړو نو ولې دې کړو نو بیا دې په کومه طریقه کړی دی دا نه چې بدا چا غم دې خپل طریقه دا دا چا خپل خاطر نه فمن اتقا چا چې ځان بچ کو د شرک نه چا چې ځان بچ کو د حرامو سيزونو نه چا چې ځان بچ کو دا سنا چاله من کړی دا غینا واصلح عمل سیکا موافق د شریعت واصلح العمل عمل اصلاح وکړه نو فلا خوف نبوی یرا علیهم پا غیبانی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی خوف بپنی پا انده زمانه که حزن بپنی پا تیرش و زمانه چست پاتی کی پا غیب پس بخفنی چکل انسان تا فرشت رازی د مرگ صورت حامیم سجدتی رشمایات کی براشی نو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه راضي فرشته پاغه په وخت ملکه نو فرشته ورته وي الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نبوي را پاینده زمانہ پتا سو او نبا تاسو غم جن شه په تیر شو مالونو اولاد پسه او زره در کولې شي تاسو تا دا غاش تاسو سره دنیا کې وعده شه او قران کې په جبد انبیاء علی مسالم دا وعده شوی الله دې زمنګ نصیب کی نو خوف او حزن به پني خو چې ژوند دې په طریقه د پیغمبر او د قران تیر کړي او کنه د ځان د طریقې او د ځان د په اپسو کې وختونه تیر کړي یا ساته نو بیا دې زونو تمام ساته والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې دروغ وی په حکمونو زمنګا واستكبروا انا ځان غټو غان دا غینا ځانې غټوګانو چې زه به قرآ ته کې نم زه به مسائلو ته کې نم زدین تفارغ اوزگار نیما اولائک اصحاب النانو دا کسان خاوندان دور دی هم فیا خالدون دی بی پدی کامیشا فمن ازلمو ممن افترا لاللہ کذبن سو دے دیر ظالم دا چانا چا جوڑی پا اللہ بانی درو او کذب بی آیاتی ہی یا نسبت درو کئی آیاتنو حکمنو دا اللہ تا اولائکنو دا کسان ینالوهم نصیبوهم من الكتاب او برسی گی دیتا و بخلی دی برخا خپلا دا اللہ دا حکمنا من الكتاب دا اللہ دا کتاب یعنی او برسی گی دیتا اغا برخا دا اللہ دا کتاب حاغ ایسا مقرر دا عذاب چوا دا کیگی دا دی سر کتاب کې دا غیب و تسیسا برخ ملاو شی دا اللہ دا عذاب یا او برسیگی دیتا آغا خپل ایسا مقرر دا عمر او دا رزق چا دی لکم امون حسا دا رزق او دا عمر مقرر دا اللہ دا کتاب نا حتا تر دی ازا جاعتهم رسولنا کلا چرا شغیتا زمنگ استازی فرشتی یتوفاونهم نوفات کئی با چوفات کئی دی لرا نصیبهم آغا برخ دا غی آغا چه مقرر دا او اندازه دا پا دی بانده دی دا پارا پا لوح محفوظ که چه کم ایسا دا دی لکل شوی دا پا لوح محفوظ که دا نیک بختیا او دا بد بختیا نا ابو تا او رسیگی یا آغا نیتا دا دی پا دنیا که برخ دا غی قالون وای بو تا فرشتی آغا رو بط فرشتی اخلی وای بوتا فرشته یا وای بلتا خزان چاند جهنم مخک د داخله دلو د جهنم نا لا جهنم ته ندی ترینو فرشته بورته وي اينما كنتم تدعون من دون الله سوشوا غاچ تاسو بوتا را مدد شوي به دالانا او فلانیا پنه کوي د اورسيغا او را مدد شلو زانا د بغداد شای میران امانی ول لمن سارا سوشوا غاچ تاسو ته چوي والي قالوا نوائب ذي ظلوا عنا رکشو زمنگنا و شهدوا على انفسهم رکشو زمنگنا زکا دی مشغول شو زمنگنا پخپلو زانو گوائی باو کی پخپلو زانو نو چه بیشکو دی کافران انکار کون کی قال ادخلوا في امم ابو الا دن شي پا ټولګو کې قد خلت من قبلكم من الجن چتاقي تیر شي مخه ستا سنا د جنات او د انسانانو نه پور کې کلما دخلت امه لعنت اختها ارکلا چې دن شي یو ټولګي د کفارو جهنم تا لعنت اختها نو لعنت بلیږي په خپل مثل باندې لعنت اختها لعنت بلیگی اختها په مثل خپل بانی اختانه چه خوره دا نا اغین مراد مثل اختن مراد مثل اخت خور تا موی اخت مثل تا موی لکه بخاری حدیث ده لا تسأل المرأت طلاق اختها لدی غوالی خزا طلاق د خپل مثل لکه کل کل خود خز خور نئی دلته کې مراد مثل خپل کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نه بادشاہ ته پوس کئ چې دا ستا صدا خپل خزه تاغه وه هذه اختي نو دا نه دا زما مثل د زما په دین کې زما د دې دین یو دی مان دا حتا عزت دارکو فیا تر دې کلا چې دا پنچ دې ټول په جهنم کې دیو ټول بده جهنم کې راګیر شي پیرانو مریدان غلط خلک مشرکان قالت اخراهم لولاهم نوایبا مشکشران ددی وایبا اکشران ددی مریدان ددی لولاهم پاک د مشرانو کې هغه مریدان با په حق د پیرانو ناکار او کوي یا وای با اغه مرید اند د لولاهم په حق د مولایانو خپلو کې چې اغه مولایان چې مقتدیانی د گمراهی په لار روان کړو ربنا ها اولا ازمن ربا د کسانو اولونا گمراه کړو موږ لرا الله دې کسانو موږ گمراه کړو یا اولنی او اخرنی زکا امامان اولو مخک ولالو پیران اولو زکه مخی ولاړو مقتدیان او مریدان پاغی اخرا او رستو روانو پوشی کنا نوائی باغ رستا نید دی چو رستو دی پس روانو نو رستو سو کی مریدانی کنا رستو سو کی مقتدیانی رستو سو که اغا قومونو لیڈرانی لیڈر با مخ که او خلکو با جنده غسته وی فلانه زنداباد فلانه زنداباد اب وی ربنا قیامت کے اے زمنگ ربها اولائی دیناکار پیرانو دیناکار مولیانو دیناکار لیڈرانو ازولونا گمرا کریو منگل را دسن گمرا کریو عن الهدا د قراننا عن الهدا د سملارنا فآتی مازا بنزی فمن النار نور کی اللہ دیتا دو چند ورنا اللہ زیاد کی دیتا دا عذابنا زیاد عذاب لور کی دنگنا زکا منگ تا خوپتا نوا منگ دی پس روانو دی منگ تا سیلار نوا خودلی اے چه منگو تا سیلار خیو دو قرآن در سنو تکو پس ورو پس زیرو پا مقصد پویکو دا حادیثو پا مقصد و پا معنی پویکو پا قوالو دا صحابو پویکو نو منگ پس نرازی وی دا دزا نخبری کئی دا وی دین کی زیادتی کئی او چه نو تا قرآن خی نو تا حدیث خی نو تا دا پیغمبر دا صحابہ و قوال خی او اسے او تا دا زان قیسے بیانے چه دی پسی من نکی گی او دا دیو بندیان دی منگ دیک بندیان یو دا دے کار اے بسنگا خلق روانے دا بس بات وی ننخو دا غبر پس روانے دا غ زندہ بات چگے وی اغا بیان درا ولی دا پارا دا کنزلو دا خوشو تشو چه دا کنزلو کی رد بدو کی پاک پرستو پسی خوصباب وی ربنا ها اولائے ازولونا ایز منگ ربا دے کسانو منگو مرا کرو منگوی دا پسی لا روان دے خوالا نی منگ تا قرآن خودلیو نی منگ تا سیلار خودلیو فاتیم زیفن من النار یا اللہ ورک دیت عذاب دو چند ورنا ننخیو لطلیخ کلی ننخو لچاپیانی کے ننخو لپترخ کے چرگانو چیری او گڑان گارو کیولا چے خو سباب قیامت کے وی یا اللہ دو چند عذاب لورکے قالا نوائی بالا لکل زیفن دپارا دہر یو دوچن عذاب دے تاولی زان پویا کاو اے مریدہ اے مقتدی اے د جماعت کشرا تا بے فلانے جماعت خد زندہ باد جنڈ بدنی غکلا فلانے زندہ باد فلانے زندہ باد اللہ بے زندہ باد خوزو ما ہمیشہ لکل زیفن دار یو د پاره د چندې ولا کلا تعلمو لیکن تاسو نپوی گئے ها لیکن تاسو نپوی گئے اوس حزن د ځان پوی کړو دنیا کې نو سم پوی نه قالت اولاهم لاخراهم نوایب اول د دې اول سو کی په مسله سو کولا دی اول مقتدی کی امام امام اول سو کی پیری کی مریدان پیر او خلق او تسجدی کئی خلق او دانن سبا پیران دو خلق گڑی گی پیر او تناستی خلق او تا دی نٹ بانی رازی کنو گلو گوندی خطا سدام کرا کنا گو رہی او گورا گڑا گانے کئی پیران او تا او آغا پیر چی پا جوش کرا شی نو پخ پلا پا گڑا شی آغا بیا حرام او حلال نو پی جنیار چالا بیا غالی اور کئی پوشی او خلق او تا پس سجدو شی وقالت اولاهم لاخراهم وای با مشران د دې چې مولیانو ناکارا پیرانو ناکارا لیډرانو ناکارا لاخراهم په حق د مقتدیانو کې چې کشرانو دې پس رستو ولالو په حق د مریدانو کې چې دې پس رستو په حق د اغا قومونو کی چه لیڈرانو پسی رستو فما کان لکم علینا من فضلن چه نشتره نو منگ لر پتا سبانی من فضلن سغوروالی نو تاسو لر فمنگ بانی سغوروالی فزوق العذاب بما کنتم تقسیبون نو سکی تاسو عذاب سبب د اغی سجدو چه منگ تب تاسو کولی بما په سبب دا عمل چتا سبکو دنیا کې نو تا کم عمل کاو کله به پیر ته سجده کولا، کله به مولا ته سجده کولا، کله به یو لیډر ته سجده کولا، او کله به قبر ته ول سجده کولا. ناکار عمل دکړې او شرکم دکړې او ګډاګانم دکړې وي، نظر نیازم داغ پنوم شکرانه منلې وي، نو سکا عذاب دا د دې حالت ته حیا ساته. او قران د دې باندې د ډېرو آیاتونو باندې بیان کړي. سورته بقره، سورته مائده، دارنګي سورته اعراف، سورته ابراهيم، سورته نحل، کله د غلطو کله د صحیح پیرانو د حق پرست بیان کړي. منګله پکار دار چنن منګ خپل مولا او پیجنو، نن موږ خپل لیډر او پیجنو، نن موږ خپل پیرو پیجنو، چې دا پیر چې خلکو ته سجده کوي دا څنګه ما پیر دی؟ سجده خو مخلوق ته روانه و بغیر د الله نه، او د تا خلک سجده کوي او د په سجده خوشاله دي. لرور ادا زما پیر نه دی، دا زما دشمن دی. اغه مولا چې ما ته نو قران خې نه حدیث خې نه ما ته توحید مسله خې نه د دین په مسله ما پوهه کوي، دا خو زسر نه زما مولا نه دی. د جګړو خبره کوي، د فسادونو خبره کوي، کله وی فلانی پسې مونږ کیږي، کله وی فلانی دی بندې نه دی، کله وی اکابر دی. دا غو دلیل دا اکابر دی لکه څنګه چې دا غلونه د گنجی ها او دا غبرک په باران کابرنن کابرن وی دا مال وراثت کې ما ته د پلارو د نیکه نه پاتې شوی دی. د موسوی دا علم ما ته د پلارو او دا کابرو نه پاتې شوی دی. دا کابر دلیل دی. راشنن موږ سوچو کو چې دا هغه خلکو پس روان شو چې د قران او د سنت منګه خبرې، د سې عقیدې د منګه خبرې، د غلطې عقیدې د منګه خبرې، او کروان نش استغفر کار د خپل عقیدې دا سبب استانه سبا ستارب ته پوس کړي. لفظي ترجمه